کیا تو وہ یتوب معاور اللہ کے ذمن میں آ جائیں گے. معاور اللہ بھائی عمل کا لفظ نیا آیا, اس کی وضاحت فرماتے ہیں. اول قول طالب بل فیل عام اس سے کہ فلوا کے وہ قول طالب علو پر مشتمل ہے یا نہیں, یا قائل زید وہ اپنے آپ کو بلند بالا سمجھنے والا ہے یا نہیں ہے. ہمارے نزدیک امر زید یہ عام ہو گیا, ہر وہ قول جو طلب فیل پر مشتمل ہے. چھوٹا بڑے کو کہے, بڑا چھوٹے کو کہے, ہم بلّہ ہم بلّہ کو کہے, تو یہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے. بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر فلوا کے عالی ہے اور پھر وہ افل دوسرے کو کہتا ہے کہ امر بنے گا سافل ہے, پھر یہ التجا دعا بنے گی نہ کہ امر بنے گا. بل نے کہا کہ استعلاء انہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھے, فلوا کے چھوٹا ہو لیکن سمجھے اپنے آپ کو بڑا, یہ استعلاء ہو گیا. تو اگر فلوا کے چھوٹا بڑا سمجھ رہا ہے پھر یہ بے ادبی اور مستعفی والی صورت ہو گئی, اور فلوا کے بھی بڑا ہے سمجھے بھی اس لیے اپنے آپ کو بڑا, تو پھر اس میں کوئی مستعفی بے ادبی والا پہلو جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو کیلا کیلا کے ساتھ یہ دو قول ذکر کیے ہیں. جمہور کا مختار یہی ہے کہ قول جو طلب فعل پر مشتمل ہے مطلق کرم تو وہ امر ہے, اس میں عالی ہونا سافل ہونا یا اپنے آپ کو عالی سمجھنا یا نہ سمجھنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. قول تو فعل کا طالب نہیں ہوتا ہے نا, قائل فعل کا طالب ہوتا ہے. القول طالب کہنا کیوں کر صحیح ہوگا, یہ الف نسبت والی ہوگی جس طرح لابن لبن والا تامر تمر والا الف نسبت کے لیے ہو جائے, یا یہ صفت پیالے مطالعے کے ہی کے طور پر ہوگی. اصل تو قائل طالب ہے لیکن قول کو پھر چونکہ اس قائل سے متعلق ہے تو اس کو بھی طالب کہہ دیا گیا ہے. اس طرح مقام محمود اور فصل محمود تو سرکار کی ذات پاک ہے, پھر آپ کے مقام کی صفت بھی محمود کو بنا دیا گیا. مقام محمود بذات خود نہیں ہے بلکہ محمود ان صاحب ہو, یہ مراد ہوا. یہ نفس فعل ہے اس کو بھی امر کہہ دیا جاتا ہے, جمع کی امور آ جاتی ہے. یہ امر قول طالب ہو تو جمع عوامر جاتی ہے آ جاتی ہے. اس امر کو امر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ حکم دیا جائے, اس لحاظ سے اس کو امر سے تعبیر کر دیا جائے گا. تو اس کی شان سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ حکم دیا جائے, جس طرح شان کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے جبکہ شان کا معنی طلب اور قصد ہے, تو پھر وہ اس قابل ہے کہ اس کو طلب کیا جائے, اس کا قصد کیا جائے, تو اس بنا پر اسے شان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یکتب ما امر اللہ به ان یوصل, تو ان یوصل مضارعہ کو ان جائے وہ مصدر کے معنی میں کر دے گا, وصلہ ہو یہ معنی مراد ہو جائے گا. تو محل اعراب کیا ہے اس کا؟ لفظی طور پر تو ان کی وجہ سے منصوب ہے نا, تو یکتعون کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کیا ہے, اس کے تحت اعراب محلی ہوگا, ہو سکتا ہے محل نصب میں ہو, مفعول بن جائے یکتعون ما ہمارا اور یکتعون وصلہ ہو یہ معنی بن جائے گا. یا بن مقدر ہے یہاں پر یکتعون ما امر اللہ به بن یوصل, تو یہ بن مقدر کی وجہ سے مجرور ہو جائے. یا بہی اس سے بدل بن جائے تو وہ مجرور ہے, بن یوصل اس لحاظ سے مجرور ہو جائے گا. ماں سے بدل ہو تو منصوب معلن ہو گیا, نہیں سے ہو پھر مجرور معلن ہو جائے گا. لیکن ان دو صورتوں میں سے بہتر صورت ہے وہ کیا ہے؟ آسانی آسان لشن رمان ضمیر سے اس کو بدل بنا لینا یا بیان بنا لینا, یہ اور بہتر ہے. کیوں؟ ایک تو لفظی طور پر قرب جائے تو وہ بھی پایا گیا ہے, دوسرا معنوی طور پر بھی ہمدگی جو ہے اس میں پائی جائے گی. ما امر اللہ بہی یکتونا ما امر اللہ بہی ان یوصلا, یعنی بے وصلے ہی یہ مطلب ہو گیا نا. تو وصل کے بعد کتاوانا ہے نا, وصل کا حکم نہ دیا گیا ہو تو پھر تو کتاوانا کوئی نہیں ہے نا. اس لیے بہی سے مرتبط ان یوصلا کو کرو تو پھر وصل کے بعد قطع ثابت ہوگی اور یہ قابل مذمت بنے گی. تو اس لیے یہ زیادہ اولا اور بہتر صورت بن جائے گی. یکتہونا اور وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ چیز ملایا جائے, اس کا وصل کیا جائے, اللہ کو پسند نہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, جیسا کہ ہو گئی. اور اراد کرنا مومنین کی محبت سے, دوستی سے, اور فرق کرنا انبیاء کے درمیان, بات سے ایمان لایا جائے, بات سے نہ, کتابوں میں تفریقہ, کتابوں میں تفریقہ کے لحاظ سے, اور جماعت جو فرض جماعتوں کو ترک کرنا, اور ان تمام امور کا ترک, تمام معاملات کے جن میں خیر کا چھوڑنا ہے یا ارتکاب ہے, یا شر کا ارتکاب ہے, کیونکہ بے شک وہ قطع کرتا ہے وصل کو جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. کون سا وصل جائے یہاں قطع ہو رہا ہے, جماعتیں ترک کرنے میں یا انبیاء اور کتب میں تبدیل کرنے میں, جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے, ہے ہر وصل سے انبیاء کی غلامی بذات خود مقصود نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل مقصود ہے کہ ان کی اطاعت کرو, اتباع کرو. چل اور امر کے وہ قول قول جو طلب کرنے والا ہے فعل کو مشتمل ہو طلب فعل پر, اور کہا گیا ہے قلوب کے, یعنی فلوا کے عالی ہے تو پھر کیا ہوگا, امر مساوی ہے تو التماس ہو گیا, کم تر ہے پر دعا بن جائے گا. یہ تین قسم افل والے سیگا میں بن گئے, امر بھی التماس بھی اور دعا بھی. لیکن مختار اہل سنت کا یہ ہے کہ عام ہے. اور کہا گیا ہے کہ سات غلام سمجھنے کے ساتھ اس لیے علاقے اور اسی کے ساتھ نام رکھا گیا اس کا امر, وہ جو واحد الامور ہے, نام رکھنا مفعول بھی کا ساتھ مصدر, مفعول بھی پر مصدر کا اطلاق کر دیا جائے. اسی طرح یہ بھی ہو گیا کیونکہ اس کے شان سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہے حکم دیا جائے. ہاں جیسے کہ کہا جاتا ہے اس کے شان کہ وہ طلب ہے اور قصد کرنا, شان کا لفظی معنی طلب اور قصد ہو گیا. پھر جو مقصود مطلوب ہے اس کو شان سے تعبیر کیوں کر دیا گیا ہے, مصدر کا اطلاق اسے مفعول کے معنی میں کر دیا گیا, مشعون مقصود کے معنی میں. نصب کا معتمل ہے کب, اس بنا پر کے بدل ہے ماض سے. یکتونا کا فعل ما پر واقع ہو رہا ہے وہ منصوب معلن ہو گیا نا, تو اسی طرح یہ بھی منصوب ہو جائے گا. یا ضمیر سے ہے تو پھر وہ مجرور معلن ہو جائے گا, دوسرا آسن ہے. زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں کیسے, کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں, پھر مذاق اڑاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آیات کا, تمثیلات وغیرہ جو ہے ان کا, اللہ کی ذات جو ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ کا ملازمین ہو کر یہ مثال مچھر کی اور مکڑی کی بیان کرے تو یہ اس کی شان کے بنا لائق ہو سکتا ہے. اسی طرح جن وصلات کے ذریعے نظام عالم ہے, پیغمبر کی ذات کی اتباع کی جائے, تمام پیغمبروں کی نبوت مانی جائے, کتابیں تسلیم کی جائے, اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیل کی جائے, تو وہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے. اولئک الخاسرون, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. تو خسارہ دو صورتوں میں ہوتا ہے, ایک یہ ہے کہ محنت مشقت بیکار گئی, فائدہ کوئی نہ ہوا لیکن پونجی بچ گئی, دوسرا یہ ہے کہ پونجی جائے تو وہ بھی برباد ہو جائے. ایک آدمی نے لاکھ روپے لگایا کاروبار میں, وہ لاکھ بچ گیا نفع کوئی نہ ہوا, محنت ضائع چلی گئی, یا لاکھ بھی ختم ہو گیا یا 50,000 ضائع ہو گیا, تو یہ پونجی بھی گئی اور اوپر نفع جو کمانا تھا وہ بھی گیا, محنت مشقت برباد گئی. دو قسم کا خسارہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہاں پھر اولئک الخاسرون جو فرمایا گیا ہے, یہاں پونجی کیا تھی اور نفع کیا اٹھانا تھا. تو پونجی تھی عقل صحیح اور نظر فکر صحیح جو ہے وہ, اور اس کے بعد یہ نمازیں روزے حجے کاٹ وغیرہ ان پہ عمل, زنا چوری ڈاکر قتل وغیرہ سے اجتناب, جس کے ذریعے حیات ابد حاصل ہو سکتی تھی. اور آیات میں غور فکر جو ہے تو وہ کر کے بندہ اللہ کا محبوب مقبول بن سکتا تھا. تو یہ نفع حاصل کرنے کی بجائے الٹا وہ دوستی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. اس طرح پر وہ نظر فکر والی پونجی جو ہے وہ بھی گئی, اور جو نفع اس پہ کمانا تھا تو وہ بھی گیا. اس طرح پر کامل خسران جو ہے وہ ان میں منحصر ہو گیا. مومن گناہ گار ہو تو خسارہ بت وہ بھی ہے نا, لیکن یہاں کامل خسارہ ہے کہ اصل پونجی بھی گئی اور جو نفع اوپر کمانا تھا تو وہ بھی گیا. چل اور افسار کرتے ہیں زمین میں ساتھ منع کرنے ایمان سے اور استضاء کرنے حق کے ساتھ حق کے اور ساتھ کرنے اس وصل کو کٹا کرنے کی وجہ سے جس کے ساتھ عالم کا نظام قائم ہے اور یہی لوگ خسارہ پانے والے وہ لوگ کے جنہوں نے جو خسارہ پایا پایا عقل کو محمل کرنے عقل کو نظر سے نظر سے اور ان چیزوں کے حاصل کرنے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے سے جو ان کو فائدہ دیتی ہے حیات ابدیت کا معلوم فی دوہم الحیات الابدیت کا آیات آفاق انفس میں غور کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر وجوب الوجود پر صفات کمال پر ایمان حاصل ہو جاتا ہے اور وہ حیات ابد کا موجب ہو گیا, جس کے ذریعے جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے انہیں حاصل رہیں. لیکن انہوں نے عقل کو ادھر نہ لگایا. اس طرح پر یہ اصل جو پونجی تھی اس سے بھی معلوم ہو گئے. استبدال انکار اقرار کی بجائے انکار زہر لے لیا, اور آیات پر ایمان کے بدلے میں تان زہر تو وہ حاصل کر لیا. یہ خسارہ ہو گیا. چل ساتھ دل کا نہیں انکار انکار اور کام کیا یاد میں ایمان لانے کے بدلے اور حقائق میں نظر کرنے کے بدلے اور جو انوار حاصل کرنے سے ان حقائق کے انوار کے حاصل کرنے اور لکھ کو خریدنے وفا کے بدلے وفا کے وفائے آگ کرنے کی بجائے طلاق کے بدلے آگ کو توڑ دیا. یعنی کو دون احد اللہ اگر بادے میں سار گئے. اسی طرح صلاح کی جگہ پر فساد جائے وہ حاصل کر لیا, سوال کی جگہ عذاب جائے وہ حاصل کر لیا. اس طرح پر اصل پونجی بھی گئی اور اوپر جو نفع حاصل ہونے تھے تو وہ بھی گئے. اس لیے کامل خسران میں یہ مبتلا ہو گئے. تو نفس خسارہ تو مومن گناہ گار جائے اس کو بھی ہو سکتا ہے نا. دوزخ میں باری تعالیٰ پھینک دے سزا دے ان برائیوں کی, بعد میں پھر ایمان کی وجہ سے معافی مل جائے تو پھر جو ملاقات سارے ہیں یہ بھی مبتلا ہے, لیکن ابدی طور پر دوزخ میں نہ رہے گا. وقتی سزا جائے اس کی خاطر داخل ہوگا. اس لیے مطلق خسارہ مناسب نہیں ان میں, بلکہ کامل خسران جائے وہ مناسب ہوگا ان میں. کیسے تک قرون بلّہ رکن تمام واطن فاحیات تم سمئی امید ہو تم سمئی ہو جی تم سمئے رہے سب جاؤ. تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو, یعنی کفر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. کیوں تم مردہ تھے, اللہ نے تمہیں زندہ فرمایا, پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ چیزیں جاننے کے باوجود پھر کفر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. اب اس میں شکار یہ ہوگا کہ کیفا حال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے. کیفا انتا تو تندرست ہے بیمار ہے, یہ حال پوچھنے کے لیے آتا ہے. پھر باری تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت ہے وہ کیا پیش آ سکتی ہے. وہ علیم بکل شے ہے اور عدلی علم کا مالک ہے. اس کا جواب دیا فی انکار ان تعجیب ان کو فہم تو گویا سوال اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے, بلکہ انکار کے لیے یہ ہے کہ تمہارے کفر کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ چیزیں جاننے کے باوجود کفر کا تم سے صادر ہونا بہت ہی عجیب بات ہے. ایک برہانی انداز ہو گیا کہ جب تو مردہ سے تمہیں زندہ کیا گیا, مار کے پھر زندہ کرے گا, پھر اللہ کی بارگاہ میں تم پہنچ جاؤ گے. یہ چیزیں تمہارے سامنے ہونے کے باوجود تم کفر کرو, یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. استفہام حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ انکار کے لیے ہے کہ کفر کی کوئی بنیاد اور کفر کا کوئی سبب جو ہے وہ تمہارے اندر نہیں پایا جا سکتا. کفر پایا جائے گا تو کسی نہ کسی حالت پر پایا جائے گا. اللہ کو جو نہیں مان رہا ہے, اس کے صفات کمال کو نہیں مان رہا ہے, تو کسی نہ کسی حالت پر یہ انکار پایا جائے گا. جب سب احوال کا انکار کر دیا گیا کہ کوئی حال کفر کے تعقب کا نہیں ہو سکتا, پھر سرے سے کفر کا انکار ہو گیا کہ کفر ہی نہیں پایا جانا چاہیے تمہارے اندر. کس طرح کفر کرتے ہو تم, اللہ کے ساتھ یہ استخبار ہے, اس میں انکار ہے اور دلانا ہے ان کے کفر کی وجہ سے انکار کرنے حال کے جس پر کفر واقع ہو سکتا ہے, کفر طریقے برہانی کے, کیونکہ کفر پایا جائے گا تو کسی نہ کسی حال پر صفت پر پایا جائے گا. تو جب کوئی حال کوئی صفت کفر کی ہو سکتی نہیں ہے, تو لام والا کفر بھی نہیں پھر پایا جا سکے گا. تو یہ ایک برہانی انداز ہو گیا. جس طرح اگر سورج ہوتا تو دھوپ ہوتی, دھوپ نہیں ہے لہذا سورج نہیں ہے. اسی طرح اگر کفر ہو تو کوئی نہ کوئی حال صفت اس کا ہونا چاہیے. جب کوئی حال کوئی صفت ایسی نہیں جس پہ کفر پایا جا سکے, تو سرے سے کفر کی پرانی انداز میں نفی کی گئی ہے, کیونکہ صادر ہونا اس کا نہیں, جدا کسی حال اور صفت سے جب انکار کیا گیا کہ ہو کفر کے لیے کوئی حال اس پر وہ پایا جائے, تو مسلم ہوا یہ کفر کے وجود کے انکار کو, یہ ابلغ اور تقویٰ ہو گیا بنسبت اکفرون کے. فَأَوْفَقُ لِمَا بَعْدَهُ مِنَ الْحَالِ وَالْخِطَابِ. آگے وکن تم امواتن فاحیا کم, یہ کہ تم مٹھے تھے حیات سے آری خالی تھے, باری تعالیٰ نے تمہیں خلعت وجود حیات عطا فرمائی. تو اس صورت میں یہ جاننے کے باوجود پھر کفر پایا جائے, یہ بہت ہی عجیب اور بہت ہی قابل انکار ہو گیا. تو یہ انکار اور تعجیب یہ زیادہ موافق ہے کس کے؟ بعض کے جو حال اور خطاب کفار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. لما وصفهم بالکفر وسوء المقال وخبث الفعل. پہلے یہ ایک اور سوال کا جواب ہو گیا کہ پہلے غائب کسی کا ذکر کیا گیا, یکتون ما امر اللہ بے یفسدون, پھر یہ کیف تکفرون وکنتم امواتن, یہاں خطاب والی صورت ہے یہ پائی گئی. تو غیبت سے خطاب کی طرف آنا اسے التفات کہتے ہیں نا, ایک اسلوب چھوڑ کے دوسرا اسلوب اختیار کرنا. پھر اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے جب ان کی بری حالتیں جو ہیں وہ ذکر کی گئیں, اقوال برے افعال برے, اب پھر وہ شخصیات جانی پہچانی ہو گئیں, معروف متعین ہو گئیں, اس لیے اب خطاب ان کے ساتھ ایسے کیا جس طرح سے کوئی روبرو ہوتا ہے. پھر ایک مجرم جو ہے اس کو بلا کے حاکم وقت سامنے اس طرح کی بات کرے, تو یہ زجر توبیق میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کے پسے پشت کہہ دیا جائے یہ بڑا برا ہے خراب ہے یہ وہ ہے. اس لیے بھی یہاں خطاب کا صیغہ جو ہے اختیار کیا گیا. اور خطاب ساتھ اللہ جی نے کافر کے یہ کیوں ہے بچوں, اس کے جب اللہ تعالیٰ نے موصوف کیا ان کو کفر کے ساتھ اور برے اقوال جو ہے ان کے اور برے اقوال کے ساتھ اور خطاب کیا التفات کے طریقے پر اور سرزنش فرمائی ان کے کفر پر, جاننے ان کے اپنے حال کو جو تقاضا کرنے والا اس کے خلاف. حال تقاضا کس کا کر رہا تھا؟ ایمان کا, لیکن انہوں نے اس کے برعکس کفر جا کے اس کا ارتکاب کیا. تکفرون باللہ ہے, کیسا تکفرون باللہ ہے, اس کا مطلب کیا ہوا اخبرونی علی حال تکفرون، اور خبر کے دو مقصد ہوتے ہیں، یا مخاطب کو ایک چیز معلوم نہیں اسے معلوم ہو جائے، یا اس کو پتہ چل جائے کہ متکلم بھی جانتا ہے اس کو جو میں جانتا ہوں، تو پھر یہاں دونوں میں سے کوئی مقصد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ بذات خود جانتا ہے ان کی حالت کو، اور وہ اپنے بارے میں جانتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. پھر یہ خالی سرزنش جو ہے وہی مقصود ہوئی، فائدۃ الخبر، یہ لازم فائدۃ الخبر جو ہے وہی مراد نہ ہوا. کنتم امواتن فاحیاکم، تو مردہ بظاہر اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جسم ہو روح ہو، پھر روح الگ ہو جائے، خالی جسم جو ہے وہ پڑا ہوا ہو. تو اس طرح کے مردے تو پہلے نہیں تھے نا، اس لیے بتلایا کہ یہاں مراد کیا ہے، لطفوں کی صورت میں تھے، پھر خون کی صورت جو ہے وہ بن گئی، پھر منجمد الگا بن گیا، پھر مدغہ بوٹی بن گئی، پھر وہ آزاد ہیں سارے، تو ان کی تکمیل ہوئی، اس کے بعد پھر روح کا ان کے ساتھ تعلق کیا گیا کہ یہ احیاکم ہو گیا. اور سوال یہ ہے کنتم امواتن فاحیاکم، یہاں فا کے ساتھ احیا کا عطف ڈالا ہے، لیکن آگے سم یمیتکم سم یحییکم، وہاں سما کے ساتھ عطف، یہ فرق کیوں ہے؟ تاکہ بلا مہلت ہے، پھر ہر جگہ فا ہونی چاہیے تھی، بال مہلت ہے ہر جگہ سما ہونا چاہیے تھا، ایک جگہ فا دوسری جگہ پر سما، یہ فرق کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب دیا کہ لطفے وغیرہ جو ہیں تو ان پر احیا گویا بلا واسطہ مترتب ہو رہا ہے، درمیان میں کوئی اور مرحلہ نہیں ہے، لیکن یہ سما یمیتکم جو ہے تو عرصے کے بعد عمارت جو ہے وہ کاری ہو رہی ہے، روح کو ظاہر کیا جا رہا ہے ان سے، اسی طرح قبروں میں وہ رہیں گے، اس کے بعد ان کو قیامت کو زندہ کیا جائے گا، اس میں بھی بڑا وقفہ ہے. اسی طرح مرا تو پھر غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر جا کے دفن کیا گیا، تو یہاں بھی وقفہ ہے، درمیان میں اور اعمال پائے گئے ہیں، اس لیے یہاں سما سما جایا ذکر کیا ہے. لیکن نطفے وغیرہ پر یا عناصر اور اس احیاء کے درمیان کوئی اور امر مخلل نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہاں فا کے ساتھ عطف جائے وہ ذکر کر دیا گیا. اور تھے تم مردہ، یعنی ایسے اجسام کے نہیں حیاتم کے لیے، عناصر تھے، رضائیں تھے، کھلتے ہیں آگ پانی مٹی ہوا وغیرہ، نطفے تھے اور موٹی مدعو جنہیں مخلقہ جس کے اعضاء پورے ہو جائیں، غیر مخلقہ جس کے اعضاء بھی پورے نہ ہوں، فاہی آکم اس میں زندہ کیا کیسے کہ روحیں پیدا کی کرنے کے ساتھ اور پھونکنے کے ساتھ روحوں کو پیدا بھی کیا اور روحوں کو پھونکا بھی، ان میں داخل بھی کیا. اب وہ وجہ کہ یہاں فا کے ساتھ عطب کیوں ہے اور بعد میں سما کے ساتھ کیوں ہے عطب ڈالا ہے، ساتھ فا کے کیونکہ متصل ہے ماتو غلے کے ساتھ اور نہیں متراتی اس سے پہلی حالت اور احیاء والی حالت جائے، ان میں اور کوئی امر متخلل نہیں ہے، بخلاف باقی کے دعا اور امور جو ہیں درمیان میں متخلل ہیں. سمئی امید و کم، پھر تمہیں مارے گا، کیا مطلب؟ جب تمہاری مدت ہائے عمر پوری ہو جائے گی پھر تمہیں مارے گا، سمئی امید کم پھر تمہیں زندہ کرے گا، بند شور یوم یا نفس سور، یہ تو قیامت کے دن والا احیاء جائے تو مراد ہے، یا قبروں کے اندر سوال جواب جائے اس کے لیے تمہیں زندہ فرمائے گا، سمجھ لے تو جاؤ پھر تم باری تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اگر سمیہ یہ کم سے قبر میں زندہ کیا جانا سوال جواب کے لیے، اور پھر القبر الرحمن، تو قبر میں عذاب دیا ثواب دیا، حیات نہ ہو اس پر عذاب ثواب کا کیا مطلب؟ چودھویں کے چاند کی طرح روشنی قبر میں کی گئی، لیکن میت کو پتہ ہی کوئی نہیں میری قبر تاریخ ہے یا روشن ہے، تو کیا فائدہ؟ جنت کی طرف سے دروازہ کھولا، پیاری ہوائیں بھی آ رہی ہیں، رزق بھی آ رہا ہے، جب جسے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ کھا سکتا ہے نہ احساس کر سکتا ہے، پھر ہمارے آنے کا اور رزق کا کیا مطلب؟ سلام اعلیٰ ماننا پڑے گا کہ وہاں حیات قیامت تک رہے گی، پہلا سور پھونکنے پر پھر روحوں کا تعلق بدنوں سے توڑا جائے گا، 40 سال کے بعد پھر روحوں کا تعلق ان کے ساتھ کیا جائے گا. اگر سما یوں یہ کم سے مراد کیا ہو قبر والی حیات، پھر سمے رہے تو جون سے وہ قیامت کے دن اٹھانا، زندہ کرنا اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا، وہ مراد ہو جائے گا. اور اگر یہاں سمجھو یہ کم سے مراد کیا ہو، قیامت کے دن اٹھانا، پہلے قبروں میں سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، پھر معاشر کی طرف چلیں گے، تو درمیان میں وقفہ پڑ جائے گا نا، صاف مشرق مغرب سے اکٹھے میدان عرفات اور شام کے علاقے میں وہاں حشر ہوگا، تو پھر وہاں پہنچتے پہنچتے وقفہ ہو جائے گا درمیان میں، تو اس لیے سمے لے کر جاؤں یہ فرمایا گیا. بعض لوگوں نے یہاں سے استدلال کیا کہ سمجھو یہ کم یہ قیامت کی زندگی ہے، سمے رہ کر جاؤں تو یہ اکٹھا کرنا ہو گیا، تو قبر میں حیات ہے نہیں ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا ثابت ہوا قبر میں کوئی زندگی وغیرہ نہیں ہے. لیکن عدم ذکر عدم شے کو تو مستلزم نہیں نا، ایک تو یہ غلط ہو گیا استدلال، دوسرا سمجھو یہ کم جائے اس میں قبر کی زندگی آ گئی، سمے رہے تو شرون میں قیامت کے دن کی زندگی جائے تو وہ آ گئی. لہٰذا یہ کہنا کہ نفی ہے قبر کی حیاتی کی یہ غلط ہو گیا. اور سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ چلو یہ پتا انہیں ہوگا کہ مردہ تھے زندہ کیے گئے پھر مرتے بھی ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا انہیں علم یقین کیسے ہے کہ زندہ انہیں کیا جائے گا اور قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا؟ بات تو ہو رہی ہے اس کی کہ یہ چیزیں جاننے کے باوجود کفر کی کوئی وجہ نہیں، یہ تو وہ جانتے ہوں گے کہ ہم لطفے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں روحوں کی زندگی عطا فرمائی، پھر دیکھ بھی رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں قبروں میں دبائے جا رہے ہیں، سمجھ میں تو کم کا بھی علم ہو گیا، لیکن یہ سمجھ ہوگی کم سمجھ لائے تو دیکھو اس کا تو علم کوئی نہیں. اور یہاں جو معلوم امور ہے ان میں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ بالفعل علم نہ صحیح، لیکن چونکہ دلائل ایسے قائم کر دیے گئے ہیں جن سے یہ جہالت ختم ہو سکتی ہے، اس بنا پر گویا اس کو مطلب بمنزل معلوم کے جو ہے وہ ٹھہرا دیا گیا ہے، جو ابتدار پیدا کر سکتا ہے لطفہ وغیرہ کو جسم بھی اور روح بھی دے سکتا ہے، تو وہ دوبارہ ان اجزاء بکھرے ہوئے جو ہے ان کو جمع کیوں نہیں کر سکتا؟ ابتدار اجزاء پیدا کرنا اس کے لیے اگر مشکل نہیں، پھر بکھرے اجزاء کو جوڑنا یہ زیادہ مشکل تو نہیں، الٹا پہلے کی نسبت آسان ہے، پھر اس کے انکار کا کوئی دکھ نہیں ہو سکتا ہے. پھر وہ مارے گا تم کو تمہاری جو وقتوں کی مدت کے پورا ہونے کے وقت، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو ساتھ ہے جو ہے چھت پھیلانے، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو ساتھ پھیلانے کے میں باغ حشر کے سور کے پھونکنے کے دن، یا سوال کرنے کے جزا دے گا تمہیں تمہارے اعمال کی، اور تم شرون یا تم پھیلائے جاؤ گے طرف اس کے قبور سے حساب کے لیے، کما آ جاؤ. یہ کیف تک خرون کی طرف گئے نا، کہ جب یہ چیزیں تمہارے علم میں ہیں پھر کتنا ہی عجیب ہے کفر تمہارا باوجود جاننے کے اپنے حال کو، اپنے حال اس حال کو چل اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کہ وہ پھر زندہ کرے گا، ان کی ان عالم، یہ ان بھی تردد شک کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پھر ان ذکر کرنے کا دکھ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ پتہ نہیں ہونے کہ ہم پہلے نطفوں کی صورت میں تھے، پھر یہ روحیں ہمارے اندر پیدا کی گئیں، پھر موت بھی واقع ہو رہی ہے، تو تردد کی یہاں کون سی صورت تھی کہ ان جو ہے وہ ذکر کیا ہے ان عالم، اگر جان بھی لیں تو؟ جواب کیا ہے کہ ایک ہے فی نفس سے نطفہ ہونا، پھر زندہ ہونا، پھر مرنا، ایک ہے کون زندہ کر رہا ہے، کون مار رہا ہے. تو دہری لوگ جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ اتفاقات ہیں، خود بخود لطفوں میں یہ صلاحیت حالیت ہوتی ہے، نہ کہ کوئی یہاں ذات ایک موجود ہے جو چیزوں کو زندگی بخشتی ہے یا زندگی طلب کرتی ہے. اس لیے ان کلمہ تردد کا ذکر کیا. میں کہتا ہوں کہ ان کا قادر ہونا ان دو کے علم پر توجہ اس کے کہ کیم فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دلائل یہ اس کو اتار دیا گیا ہے ان کے علم کے جا بجا عذر کے اظہار کرنے میں اظہار کرنے میں خصوصا اور آیت میں تنبیہ ہے اس پر جو دلالت کرتی ہے کس پر صحت حما ان دونوں کا جو ہے زندہ کیا جانا پھر جمع کیا جانا قیامت کے دن ان پر دلیل موجود ہے کیسے جب ابتدا لطفے ہونے کی صورت میں زندہ کر لیا ہے اور یہ اعلیٰ افسن تکوین میں پیدا کر لیا ہے تو پھر مرنے کے بعد زیادہ زیادہ اجزاء بکھریں گے پھر نئے سرے سے اجزاء کو بنا لینا اگر اس کے لیے آسان ہے تو بکھرے اجزاء کو جمع کرنا بطری کے اولا آسان ہونا چاہیے نا زیادہ جو ہے تو وہ افادے کی نسبت زیادہ مشکل تو نہیں ہوتا ہے اس لیے یادہ بطری کے اولا پھر ماننا لازم اور ضروری ہے پھر آیا تو سمجھی ہے اوپر اس کے جو دلالت کرتا ہے ان دونوں کی صحت پر احیاء پر بھی اور رجوع جو ہے باری تعالیٰ کی طرف اور جمع کرنا اس پر دلالت کرنا اور وہ کیا ہے کہ جب قادر ہے جب قادر ہے اللہ تعالیٰ ایک بات پر کہ زندہ کرے انہیں اولا تو قادر ہے اس پر کہ زندہ کرے انہیں دوبارہ کیونکہ آغاز خلق کا نہیں ہے آسان اس پر یہ صورت کب ہوئی جب خطاب دیا یہ کس کو ہو مشرکین کو ہو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ یہ تو نہیں جانتے مانتے تھے کہ ہمیں زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا تو کفار کے ساتھ خطاب ہو تو اس صورت میں یہ وہم ہو سکتا ہے جواب کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور پچھلا خطاب کلام بھی انہی کفار کے ساتھ ہے تو یہ بھی پھر انہی کے ساتھ ہو گیا پھر اسلوب بدل لیا پہلے غائبانہ کلام ان کے ساتھ ہے اب روبرو خطاب جب وہ ہو گیا کیونکہ ان کے غلط افعال اور اقوال وہ آ گیا تو پوری طرح تعارف ہو گیا گویا غائب محسوس بن گیا اور حاضر ہو گیا اس لیے اسلوب بدل دیا یا مومن کافر سارے جو ہیں ان کے ساتھ یہ خطاب پایا گیا ہے پہلے دلائل توحید نبوت وہ آ گئے وضو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو تو بھی رہا تو نبوت پر دلائل ہے وہ آ گئے ایمان پر وعدہ جنت کا ابدی نعمتوں کا کفر پر وہی دوزخ کی وہ آ گئے تو اکل ازالے کا اب اس کی تاکید کے طور پر پھر نیام عامہ اور خاصہ جو ہیں ان کا دوبارہ پھر یادہ جہت وہ کیا گیا اور ان کو اس طرح متوجہ کیا گیا مومنین کو بھی اور کفار جو ہیں ان کو بھی چل یا خطاب ہے دونوں قبیلوں کے ساتھ کیونکہ باری تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو ہی دلائل کی نبوت کے وعدہ کیا اور وعدہ کیا ان سے ایمان پر اور وعید فرمائی ان کو کفر پر تاکید کی اس کی اس بات کی شمار کیا ان پر نعمت عامہ کو اور خاص نعمتوں کو کبھی قرار دیا کفر کے صادر ہونے کو ان سے اور بعید کیا اس کو ان سے ان باوجود ان نے بڑی نعمتوں کے کیونکہ بے شک کبھی سمجھا ان سے کفر کا صدور اور بعید سمجھا اس کو ان سے جلیلہ کے ہوتے ہوئے بڑی نعمتوں کے ساتھ کیونکہ نعمتوں کی عظمت یہ معصیت کی عظمت کی موجب ہے معصیت کی عظمت کو منم کی معصیت کی عظمت کو موجب کی موجب ہے اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ نعمتوں کے شمار میں اماتت جائے اسے کیسے ذکر کر دیا گیا ہے کہ تکفرون باللہ کن تم اموات فاحیات کو سم یحیی کو سمے رہے تو چل وہ تو نعمتیں ہو گئی حیات ہے لیکن یمیت کو مار دینا یہ تو نعمتیں ختم کرنے کو معنی میں ہو گیا نا اس کو نعمتوں میں شمار کرنے کا کیا دکھ ہوگا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ موت ہے یہ حیات ثانیہ حیات حقیقیہ ہے اور نہ ختم ہونے والی حیات ہے اس کا ذریعہ بنے گی اس لحاظ سے اس کو نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے. الدار الآخرت لہی الحیوان, تو اصل حیات کی آخرت والی ہے اور یہ موت اس کا سبب بنے گی, اس لحاظ سے پھر اس کو نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے. ان اللہ تعالیٰ فرشتہ کا الہ کائے کا جبریل امین سے سرکار نے مشورہ پوچھا کہ میں یہاں رہوں یا اللہ کی بارگاہ میں چلوں, تو کیا عرض کیا انہوں نے کہ اللہ کو بڑا ہی شوق ہے تمہاری ملاقات کا, پھر اللہ کی ملاقات والی نعمت کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے, تو اس لیے یہ وصال بھی عظیم نعمت ہے وہ بن جائے گا, کیونکہ اس زیارت کا یہ موجب اور سبب بن رہا ہے. اسی طرح جن کو سرکار کی ذات پاس عشق ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ آنکھیں بند ہوتے یہاں سے ادھر پہنچ جائیں گے, تو وہ خوشی کے نعرے مارتے ہیں موت کے وقت, جیسے حضرت بلال کہہ رہے تھے وا تارا وا غدن الکل احبت محمد احمد. حضرت زہرا پاک رضی اللہ عنہ کو سرکار نے بتلایا کہ لا قربا لازی کے بعد اليوم, آج تکلیف ہے کل نہیں ہوگی, میں کوچ کر جاؤں. آپ رو پڑی, پھر آپ لوگوں نے کیا فرمایا, انتیابلو بیتی لو کم بھی, تم پہلے ہو میرے اہل بیت سے جو میرے ساتھ عامل ہوگی, فتح کر پاتے ہو تو آپ کھل کھلا کے ہنس پڑی, کیونکہ یہ جدائی کے دن تھوڑے ہیں, پھر موت آئے گی اور وہ مسئلے دائم کا ذریعہ بن جائے گی. تو لہٰذا چونکہ یہ موضع ہے اس اگلی عظیم ترین نعمت کا, اس لیے اس کو نعمتوں میں شمار کرنا صحیح ہو گیا. بس اگر کہا جائے کس طرح شمار کیا گیا تقاضا کرتی ہے, میں کہتا ہوں جب ہے یہ وسیلہ طرف حیات ثانیہ کے جواب دیا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں فردن فردن ہر ایک الگ الگ نعمت نہیں ہے, کم تم واطن یہ بھی کوئی نعمت ہے, مجموع میں ہے تو مجموع ہے, اس کو نعمت شمار کیا ہے. لہٰذا کل واحد کا نعمت ہونا ضروری نہیں ہے, مجموعی حالت سے ہے اس کو نعمت شمار کیا جا رہا ہے, اس لیے ہر ایک کو الگ الگ نہیں شمار کرنا چاہیے, باوجود اس کے جو شمار کیا گیا ہے ان پر بطور نعمت کو مانا ہے جو خدا ہے سارے حصے سے. کیف تک فرون باللہ وکنتم امواتا, یہ سارا حال جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس حال کے ہوتے ہوئے تم کفر کیسے کر سکتے ہو, مجموع امور کا علم یہ حال بن رہا ہے. اسی طرح نعمتیں بھی مجموعہ جو ہے وہ بن رہی ہے, نہ کہ ہر واحد علیحدہ علیحدہ. جس طرح کہ وہ جو واقع ہونے والا حال وہ علم ہے ان کا, نہ ان چیزوں کا, نہ کہ ہر واحد جملہ, کیونکہ بعض ماضی ہے اور بعض مستقبل ہے, اور یہ دونوں میں صلاحیت رکھتے ہیں کہ حال واقع ہوں. کیف تک فرون باللہ وکنتم امواتا, پھر یہ کیف تک فرون اب فعل واقع ہو رہا ہے, مضارع حال پر یہ استقبال پر دلالت کرتا ہے, کنتم امواتا ماضی ہو گیا, ماضی پھر حال سے حال کیسے واقع ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ مستقبل کے سیکھے جائیں سمیتوں کو یہ بات میں جو پائے جا رہے ہیں وہ مستقبل کے لحاظ سے ہیں, اور اب کیف تک فرون کہا جا رہا ہے, اب تم کفر کیسے کرتے ہو, اور سمیتوں کو مستقبل کے لحاظ سے ہے, تو حال کے عامل کے ساتھ جمع ہونا چاہیے نا, حال کو مقارن ہونا چاہیے, یہاں مقارنہ تو ہوگی کوئی نا, پھر مجموعے کا اعتبار کریں گے تو پھر مقارنہ ثابت ہو جائے گی نا, اس لیے حال بننا بھی اسی صورت میں صحیح ہوگا جب مجموعے کا اعتبار کریں, تو نعمت ہونا بھی اسی صورت میں ہوگا جب مجموعے کا اعتبار کریں. تو جیسے کہ واقع بطور حال کے وہ کیا ہے علم ان کا, نہ کہ ہر واحد جو ملاسے کیوں کہ بعض ماضی ہے بعض مستقبل, اور وہ دونوں نہیں صحیح کہ واقع ہوں حال. دو قول آ گئے, خطاب کفار کے ساتھ ہے یا قبیلہ دین کے ساتھ ہے, تیسرا قول یہ کہ خاص طور پر مومنین کے ساتھ خطاب ہے, یہ پایا گیا ہے کیفت الفرونہ. پھر اس صورت میں شکار یہ ہوگا کہ وہ تو مومن ہو چکے ہیں, اب ان کو کہنا کیف تکفرون اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ تم سے کفر واقع نہیں پایا جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ چیزیں جہاں تمہارے علم میں ہیں, یہ معلومات مانے تھیں اس سے کہ تم سے کفر دیا اس کا صدور پایا جاتا, یہ دلائل میں نے قائم کیے تو یہ تم پر میرا ایک احسان ہو گیا کہ ان دلائل کی وجہ سے کفر کرنا تم سے بعید ہو گیا, یہ مطلب بن جائے گا. چل ثابت کرنے احسان کے ان پر اور بعید ٹھہرانے کفر کے ان سے, وہ جسمانہ کیسے متصور ہو سکتا ہے تم سے کفر اور حال یہ کہ تم مردہ تھے؟ یہاں پر دوسرا معنی بیان کر دیا نا کہ تم کیا تھے, جاہل پہلے, پھر نبی پاک کو بھیج کے تمہیں آگاہ کیا گیا توحید رسالت اور جنت اور ذات سزا حلال حرام وغیرہ ان چیزوں سے آگاہ کیا گیا. تو حیات کیا ہے؟ علم اور ایمان کا عطا کرنا. سمیومی تو کم, یہ موت جسمانی جائے وہ مراد ہوگی, سمیومی کم حیات حقیقی ہے جس کے بعد پھر موت نہیں جاری ہو سکتی وہ مراد ہو گئی, سمیر ہے تو ضرور مراد کیا ہو گیا؟ ثواب تمہیں دے گا ان نعمتوں کے ساتھ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں, کسی جس دماغ میں سب خیال تک نہیں پایا گیا. یہ تو مردہ یعنی جہل, قصص نے اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا اس کے ساتھ کہ جس نے تم کو فائدہ دیا ایمان, پھر وہ مارے گا معروف معروف موت, پھر وہ زندہ کرے گا تم کو اسی کے ساتھ تم لوٹائے جاؤ گے, سواب دے گا تم اس کے ساتھ کہ نہیں دیکھا کسی آنکھ نے, نہیں سنا کسی کان نے, اور نہیں جو ہے اب یہ احیاکم اور سمیحیکم یہ حیات سے ماخوذ ہے, اس لیے حیات کا معنی بیان کرتے ہیں کہ حیات حقیقتاً کیا ہے؟ قوت حساسہ یا مبدا ہے احساسات کا, دیکھنے سننے پکڑنے بولنے وغیرہ کا جو مبدا ہے تو اس کو حیات کہا جائے گا. وہ دو قول اس میں ہو گئے کہ یہ کو حساسہ جو ہے دیکھنا سننا وغیرہ اس یہ قوت ہے, تو یہ ہے حیات, یا جن کا مبدا ہے تو وہ حیات ہے, حقیقی معنی حیات کا یہ ہو گیا. اور مجازی طور پر قوت نامیہ جو ہے وہ جس طرح زمین کے بارے میں فرمایا کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے ثم یحیی اللہ, پھر اللہ اسے زندہ فرماتا ہے بادشاہ نازل فرما کے, تو زمین میں پہلے قوت نامیہ نہیں ہوتی نشو نما والی, بادشاہوں کے ذریعے پھر نشو نما والی قوت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, اس پر حیات کا اطلاق پایا گیا ہے. تو تم کہتے ہو حیات کیا ہے؟ قوت اثاثہ, تو زمین میں تو قوت اثاثہ کوئی نہیں ہے نہ اس کا مبدا ہے, تو پھر زمین کے بارے میں یو جی ہا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا دیا کہ مجازی طور پر قوت نامیہ پر حیات کا اطلاق جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ پہلے نشو نما کی صلاحیت ہوتی ہے, پھر آگے احساسات جو ہیں تو وہ پائے جاتے ہیں, مثلا لطف آیا تو یہ جماعت کی صورت ہو گیا, اس کے بعد پھر نشو نما والی صورت جو ہے وہ آ گئی تو جسم جو ہے یہ تیار ہو گیا, پھر روح کا تعلق ہو گیا تو آواز جو ہے تو وہ کام کرنے لگ گئے, جماعت جمادیت والا درجہ پہلے آ گیا, پھر نمو والا درجہ آ گیا, اس کے بعد پھر یہ احساسات والا درجہ آ گیا. تو چونکہ یہ مقدمہ ہو گیا نشو نما کس کا؟ قوت احساسہ کا یا اس کے مبدا کا, اس لیے پھر مجازی طور پر اس کو حیات سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اسی طرح پھر جو انسان کے فضائل ہیں, ایک بندہ علم میں کامل ہو گیا تو کا اصل حیات تو اس میں ہے, عقل کامل ہو گیا تو کا اصل حیات تو اس میں ہے. اسی طرح زندگی دکھوں والی ہو تو وہ موت سے بھی بدتر ہو گئی, اور اعلیٰ درجات جو ہیں وہ مل جائیں, سہولیات حاصل ہو جائیں, اصل زندگی ان کی ہو گئی. اس لیے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ بل احیاء اعلیٰ درجے کی نعمتیں جو ہیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں. اور حیات حقیقت قوت حساسہ میں کیا جو اس کی مقتدی ہے, اسی کے نام دیا گیا حیوان کو حیوان کا, کیونکہ اس میں قوت نامی آ جائے احساس آ جائے تو وہ پائی گئی ہے. جانور بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں قوت نامیہ میں, کیونکہ وہ قوت احساسہ کے دوائے اور مقدمات میں سے ہے. پہلے نمو پایا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر قوت احساسہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اسی طرح مجاز ہے اس میں جو مختص ہے انسان کے ساتھ فضائل, جس طرح علم ہو گیا, عقل ہو گیا, ایمان ہو گیا, کیونکہ یہ کمال حیات ہے اور اس کی غایت ہے. اس لیے پھر مقصد اس چیز کا پورا نہ ہو, اموات غیر واحیا کافر ہیں, تو جب مقصد حیات پورا نہ کیا انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ زندہ ہیں ہی کوئی نہ مردہ ہے. اور جنہوں نے مقصد پورا کر لیا, اعلیٰ ایمان اخلاق حاصل کر لیے, تو گویا وہ زندہ ہے, تو ان پر اطلاق. اب موت اس کے مقابل ہے, عدم الحیات امام شان الحیات, یہ تقابل ان میں عدم ملکے والا ہو گیا. پھر جو درجہ حیات کا اعتبار کرو گے اسی کے مقابل موت آ جائے گی. اگر حیات نشو و نما کے معنی میں ہے تو موت زمین کی کیا ہے, نشو و نما سے آری خالی ہونا. اگر حیات قوت اثاثہ ہے تو موت قوت اثاثہ کا نہ ہونا یا مبدے کا نہ ہونا, یہ ہو گیا. اگر حیات ایمان اور علم کامل اعمال صالحہ وہ ہیں تو پھر موت اس کے مقابل ہو گیا, ایمان کا نہ ہونا, قوت عملی جو ہے اس کا نہ پایا جانا, یہ ہو گیا. پھر موت حیات کے مقابلے میں ہے, اطلاع کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ فرما دیجیے, اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے, انہیں قوت اثاثہ ہے اس کا مغزہ, پھر تم سے وہ ظاہر کر دیتا ہے, زمین کی حیات کیا ہوگی, قوانامیہ کا پیدا کرنا موت ہوگی, قوانامیہ کا زوال عوامن کا نام ہے. یہاں جہالت اور کفر ہو گیا, موت اور ایمان عطا کرنا ہو گیا, حیات بجالنا لہو نور یمشی بلو, یہ پھر اس کے اوپر جو کمالات حاصل کر لیے, یہ ہو گیا ولایت وغیرہ کا عہدہ اور عرفان کامل والا. سبحان اللہ. اور اشکالت میں یہ ہو گیا کہ باری تعالیٰ بھی تو یہ آیا قیوم ہے. پھر حیات کا معنی کیا ہوا, قوت حساسہ یا مبدا اس کا, پھر باری تعالیٰ کی حیات بھی ہو, یہ حواس پایا جانا, یہ بن گئے, یہ مبدا ان کا پایا جانا, یہ بن جائے گا. تو باری تعالیٰ میں اس طرح کے اعضاء پائے جانے, یہ تو محال ہے. تو پھر یہاں حیات کا اطلاع کیسے کیا جائے گا, اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب باری تعالیٰ موصوف ہو اس کے ساتھ, تو پھر علم اور قدرت سے متصف ہو سکنا, یہ مانا جائے مراد ہوگا. کیونکہ قوت حساسہ کے لوازمات سے کیا ہے, علم کا پایا جانا اور قدرت کا پایا جانا افعال پر, یہ مراد ہوگا. اومان قائم بذاتہ یقتضی ذالک, یا وہ قوت حساسہ وغیرہ مراد نہیں ہوگی, بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا. حیات کا معنی یہاں وہ ہوگا جو اللہ کی شان کے لائق ہے. آل لغت نے جو معنی بیان کیا ہے تو وہ مخلوق کو سامنے رکھ کے معنی بیان کیا ہے, لیکن اللہ رب العزت کے لحاظ سے وہ معنی وہ ہوگا جو اس کی شان کے لائق ہوگا. جب موصوف ہو ساتھ حیات کے باری تعالیٰ کا ارادہ کیا جائے گا, اس کے متصف ہونے کی ساتھ علم اور قدرت کے لازم ہے اس قوت کے ہم میں, یا مراد کیا ہوگا, مانا قائم ہے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, چاہے کس کو یہ علم اور قدرت کو جانے والا مانا, جس طرح ادھر ہے نا قوت اثاثہ یا مبدا, اسی طرح اتصاف علم و قدرت, یا وہ مبدا جس کی وجہ سے علم اور قدرت پائے جاتے ہیں, تو یہ مراد ہو جائے گا استعارے کے طور پر. لیکن یہ سطحی اور ظاہری چیز ہے, کیونکہ اہل لغت نے اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے معنی نہیں بیان کیا ہے, انہوں نے یہ مخلوقات سامنے رکھ کے معنی بیان کیا ہے. ان کے بیان کردہ معانی مخلوق کے لحاظ سے ہے نہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لحاظ سے ہے. اب صورت الحاصل ابن شہد اللہ کر یا حصول صورت شیخ اللہ کرتی یہ معنی مخلوق کے لحاظ سے ہے نہ کہ اللہ کے لحاظ سے ہے. تو لہٰذا یہاں بھی استعارہ وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو الہ تبیعون یہ بھی ہو گیا مجھول کے سیگے کے ساتھ پڑھا جائے, اور یعقوب نے ترجعون معروف طور پر پڑھا ہے پورے قرآن کے اندر. تو رجع یرجع رجعن یہ متعدی ہوتا ہے, اور رجع یرجع رجوعن یہ لازمی ہوتا ہے. تو اگر رجوعن سے ہو تو پھر ترجعون پڑھنا ٹھیک ہو گیا لوٹو گے, اور رجعن سے ہو تو ترجعون پڑھنا ٹھیک ہو گیا متعدی ہے تو تم لوٹائے جاؤ گے, نہ کہ تم کسی کو لوٹاؤ گے خود لوٹائے جاؤ گے یہ مراد ہے. مجھول پڑھنا صحیح ہو گیا رجن کے لحاظ سے, اور معروف پڑھنا صحیح ہو گیا رجوعن مصر کے لحاظ سے. اور قراءت کی ترجمہ ہونا تمام قرآن میں یعقوب